Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пісьменніка і дырэктара выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзіміра Сіўчыкава зацікавіла постаць князя Багуслава Радзівіла пасля таго, як ён даведаўся, што менавіта гэты беларускі магнат заснаваў ягоны родны горад Жодзіна. Гэты горад на пачатку так і называўся «Багуслава Поле». Уладзімір Сіўчыкаў стаў актыўным прыхільнікам усталявання помніку заснавальніку Жодзіна, а недаўна ў сваім выдавецтве ён выдаў аўтабіяграфію Багуслава Радзівіла. Калі я стаў сильно займацца біяграфіяй Багуслава Радзівіла, то ў адным з выданняў патрапілася мне бібліяграфічная даведка, што існуе вось такое польскамоўнае выданне, аднайменная аўтабіяграфія. З той кніжкі у нашу перакачывала найперш непасрэдна напісаная і папраўленая рукой Багуслава Радзівіла сама аўтабіяграфія, гэта яго жыццяпіс, фактычна ад дня нараджэння да 1666 года. Невялічкія ёсць яшчэ такія службовыя дадаткі. Таксама яму належыць, як і ў якім годзе да ваенных функцый быў далучаны, а таксама, калі войны праводзіць пачаў і ў якіх ваенных падзеях браў удзел. Таксама ўжо не Багуслава аўтарства, а такая рэдакцыйна, можна сказаць, раздзел, гэта падарожны дзённік Багуслава Радзівіла усіх гадоў яго жыцця 1620 да 1669. Па мажлівасці распісаны гады і дзе была мажлівасць дні, дзе быў, з кім сустракаўся, што рабіў, на якія соймы выязджаў і гэтак далей. Яшчэ ў гэтай кнізе чытач можа знайсці прадмову Генрыха Літвіна, якая называецца «Супольная гісторыя». Генрых Літвін – знаны гісторык, спецыяліст у 16, 17, 18 стагоддзях. І акрамя таго, што ён гісторык, гісторыя зараз з'яўляецца як бы, нягледзячы на тое, што гэта ягоная прафесія, ягоны дыплом, яна як бы застаецца фактычна хобі, бо зараз ён працуе на дыпламатычнай ніве і вось да недаўняга часу быў амбасадарам Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь. Яшчэ у гэтай кніжцы чытач зможа паглядзець, скажам так, акрамя польскага боку ці погляду на асобу Багуслава Радзівіла, як я ўжо сказаў у прадмове, ёсць і як бы беларускі позірк. Чытач можа зірнуць на гэтую знакамітую постаць вачыма вашага пакорлівага паслужэнца, бо я напісаў, узяў на сябе такую смеласць напісаць пасляслоўе, якое назваў «Рыцар рэфармацыі». Ну, акрамя таго, ёсць такія яшчэ два службовыя раздзельчыкі, гэта біябібліяграфічныя звесткі, ну, выкарыстаныя крыніцы. Ну, і нельга не сказаць пра тое, што выданне досыць багата ілюстравана, каля 30 ілюстрацыяў, гэта і іконаграфічныя матэрыялы, партрэты прыжыццёвыя і тыя, якія з'явіліся зусім недавно, от, да прыкладу, партрэт алейны на фронтыспісе стаіць, які ў 2007 годзе стварыў Алесь Мара, або больш знаны як творца Алексей Марачкін. Першае польскамоўнае выданне аўтабіяграфіі Багуслава Радзівіла пабачыла свет у 1979 годзе. Па-беларуску гэтая кніга выйшла ўпершыню.